آتنا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا سورة بني اسرائيل کې څلور اصول بیانې دو چې سره عذاب راځي دنیا کې انکار د توحید نه پاولی سکے بیان کړو یو کم شپږ آیات پورې انکار د معجزاتو د آیات الله نه دویم ایسا کے بیان کرو چھہتر پوری او درین سبب اخراج الرسل آئے بیان کرو چھہتر نا تردی ایک سو آیات پوری مثال ذکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت سلورم سبب دا عذاب پا دنیا کی استعزا و ٹوخی کول پا پیغمبران کولی دا آخری صدا سلورم سبب ہو سبب دا عذاب استعزا و ٹوخی پا پیغمبیاء کولی عزید ہے پھر مثال ذکر کرے دکرانیانو داغی اغیر استحضا ذکر کئی پو موسیٰ علیہ السلام جدا داغی دا پارا سبب دا عذاب شو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ يَقِنًا وَرْكَلِهُمْ مُوسَىٰ علیہ السلام لَعَنَهَا مُعْجِزِينَ بَيِّنَاتٍ دیر واضحِ و دیر اذکاراً فاسأل بني اسرائيل اذ جاءهم تو تپوسكا د بني اسرائيل نا هغه چې ستا په وخت کې دي هغه نسل اذ جاءهم کله چې راغی دي موسی عليه السلام فقال له فرعون نويدتا فرعون اني لازنك يا موسى مسحورا يقين كوم پتا باندې موسى عليه السلام چتو ساحري جادوګري ډېر ماهر دکا مبالغه اکلا مسحوری ہوتا ہوئی دادا مبالغه دی پار راضی سنگ جمعک کی دی نبی علیہ السلام پا حق کرالو قالا لقد علمتا ما انزل هاولائی الا رب السماوات والارض بصائر وی موسیٰ علیہ السلام پا جواب کی فرعون تا چی اقنان تخب ہوئی گی اے فرعون چی ندی نازل کری دا معجزات مگر آغازات و چرب دا اسمان نو دزمکو دے بسوائر دا زماد نبوت دلیلن و علامی دی بسوائر علامات دالت على نبوتی دا از ما دا پیغمبر علامی دی او تا دیتا سحر وی ندی نازل کری دا معجزه نه ما مگر اغزاد چی رب دا اسمان نو دزمکو دے علامی زمان پنبوت باندے فینی لا ذنوکا یا فرعون مصبورا او زو یقین کم پتا باندے فرعون چی حلاکی گی انجام دے دا حلاکت تے دستا دا حلاکت سبب جوڑ شو چته استهزاء کې هم په معجزات پورې او په انبياو پورې دا ټول په ځکه موجود و فارادین استبذم من الارض فرعون اراده وکړه چوباسي موسی عليه السلام د مصر نه فاغرقناه ومن معه جميعا فاللہی منگا دیم غرق نسوک چدو سرو طول پا جمع یو پاکی پاسی نشو دی مخی و نور ورپسیو فاغرقناه رد پا خلق چغید پرحان پا حق کی دنجات عقیدہ ساتی چدے بچ شوی دنجات غرق شوی نورت کی باغی باندې چې باغ رکھنا هو دې اول غرق شوی دې ومم ماو یمیان غرق کوم دلرا سو چوز سره ټول غوندو وکولنا من بعدی او یمږه بیا پس د غرق کې دوه فرعون نا لبنی اسرائیل اسکنو لاردا بنی اسرائیل ته چزے اوس پزموکا کی پا امن سرا گرزے خوا دشمن میں دل حلاک کو او مزموکا میں دل پاک اکلا تاغی ظالمان نا نزے اوس پا کی جون تی روی دا سکون او دا آرام لیکن امیشہ با نہیں ہے چکن تا صبح پا دیزموکا کی امیشہ ہے نا پیدا جا وعد الاخرت کلچ راشی وعدا دا قیامت جئنا بکم لفیفا نرابو لم تاسو لرا طول غند بیو زی کی بارا جمع کم تاسو تاسو طول سمرچی ہے مسلمانانو کافرانو ار سکبا لفیف یو زی بارا جمع کی وبالحق انزلناه وبالحق نزل بیان شو سلور وړ اسباب یې ذکر کړل اداریو د پار مثال چې انکار د توحید نه سبب د عذاب دی لکه قوم د نوح علیه السلام انکار د معجزاتو نا سبب د عذاب دی لکه قوم د صالح علیه السلام پیغمبران شړل د خپل زینو نا سبب د عذاب دی لکه مکی والا شو پیغمبرانو پس ټوکی کول استهزاء سبب د عذاب دی لکه فرعونیان دا ټول واقعات قرآن راوړی دي کنه الله داږي تایید کوي جو بالحق انزلنا معنا په یو رښتینی او په یو حق بیان سلام نازل کړو دی قرآن لره آسمان او بالحق نازل او پا رشتینی بیان سرا پا دنیا کی پاتی شو ان قرآن کی تحریب نده شوی سنگ چه اللہ برن نازل کلو ناقصی دنیا کی سر قیامت پوری بئی دیکی تغییر تبدیل نکی گی معنا او خازن وی اما اردنا بانزال القران الا تقرير الحق جل وی زمونږ بل څه اراده نه و د قران د نازلولو نه مگر چې حق ثابت شي فكما اردنا هذا المعنى وكذلك وقع وحصل سنت زمون غير ادوا نقصي اشوا ذكر الله اراده او مراد ديوبل سره برابري جسنگ اراده اينو قزي مرادي اراده دا او چې دا حق په دنیا کې ښکارش او ښکارش هغه مراد د الله یقین شو یو معنا دا شو بالحق انزلنا د بار د زار د حق او د بار د بیان د حق نازل کوم دی قران لرا وبالحق نزل او باغ بیان سره او باغ اظهار سره پاتې شو دنیا کې دې معنا توحید کوي مدارک وبالحق انزلنا خاص د توحید لپاره موږ نازل کړو دا قران او په توحید سره په دنیا کې پاتې شو حضرت معنا حفاظت حفاظت چلای ماده نازلو د اسمان نه ډیر په حفاظت سره جبریل په واسطه سره او بیا چرای دنیا ته د پاک حفاظت سره پاتې شو چې په کوم حفاظت سره مور علی غلو د پاک حفاظت سره دنیا کې تر قیامت پورې وي او بالحق انزلنا او په یو خاص حفاظت سره نازل کړو دی لره او بالحق نزل او باغ حفاظت سره په دنیا کې خورش موجود شو امار صلی اللہ کے اللہ مبشر و نظیر او نیلے گلی منگتو اے پیغمبر دنیا تا دبل سد پارا مگر خوشخبری ورکو ان کے ویر ان کے دا قرآن تصدیق دا پیغمبر تصدیق چلائی ما صد پار لیگلیو نا پی اگر مقصد دنیا کی حاصل شو دا پیغمبر مقصد سو مبشرا و نذیرا اگر خپل ڈیوٹی اداک لپورا ترغیب ذکر کیو دا قرآن ادب چې د الله عظیم نعمت را لېګل دي په دې طریقه دا چې په طریقه باندې خلق ته بیان شي ولستې شي نو هغه خپل اثر وکي او قرانن فرقناو او بیل بیل کومګه دې قران لرا بیل بیل لتقرأوا على الناس جتي اولولي په خلق باندې على مقسن فدمدما ونزلنا تنزيلا مون نازل کو دې لرا لګ لګ په ډیره زمانه کې په دې رشکال کې پورا شو دې اشاره وکړه د دې ادب ته د قرآن ادب داري د قرآن احترام داري چې د باندې وا تلوار نشي کېده دې په ډیر پادمه باندې تلاوت کول شي جدا جدا سوکا سوکا چې خلک دې په مطلب باندې پوه شي کنه او دې دلیل چې د نزول یې ولې دومره زمانہ کې شوه دې دغی کم دا اللہ طرفنا تعلیم امت تا چه تلوار مکوی پا قرآن باند تلوار مکوی پا قرآن باند دیو اللہ تاسو ته خپل فائدہ درکې چې ډېر په آرام آرام په دما دما او په ډېر وخت کې ولولې تلوار مکوې چې ختم کو ختم باو کې حوصله به نه کې نه بس ختم ختم کار څومره دې ځکنو دستاد پار کافی دی کنه نو الله ادب بیان کو د قران عظمت بیان کو دا غزینا جو بالحق انزلنا وبالحق لیکن خلق نہ مانو الله ولا زور نہ ور کوي قل امنو به او لا تؤمنو وای دی ته پیغمبر کی ایمان راوله په دې قران باندې او کنه راوله الله رب العزت حاجت خونشتا ساسو حاجت ته بس تاسو ته الله اختیار درکړی دی او مقام د زور نه دی نو وای او تا کی ایمان راوله په دې قران باندې او کنه راوله اللہ رب العزت پا ارادہ کی سفر اپنے راضی یوان دویم دادی چکتا سو ایمان نراؤڑے نو دا سی خلق شتا چاگی پا قرآن ایمان راوڑے دے دیر پا اعلیٰ طریقی سران چسنگ دا قرآن حق دے حق قصی ناغیتا نم اخلی دا علماء ان اللذین اوتو العلم من قبلهیم بیشکا غصان چورکلشوی دا غیتا علم مخکی دا دی قرآن نا پا غفلو کتاب انو کی چی عالمان دا اهل کتاب دی چی کم ایمان راول عبداللہ ابن سلام او دا غمر کری نالاوی غیخ ایمان راول دی او څنګه ایمان ایزایت العالم کله چې دا قران بیانول شي په دی باندې یخرونا للاذقان سجدا نو پریوزی په سنو باندې الله تعالی ذکرون کی دا شکریا دا اوی دا قران شکریا دا کوي اغداد چې بسیج تا پریوزی اللہ تا دومره دی قرآن سره محبت دی چکر دی قرآن کے آیت سجدی راشی گا ناغی ذر سجدی للاش دا سجدی تلاوت صدا دا سجدی دا شکر دا دا دی نعمت چې اللہ قرآن نازل کر اغی دومره پا دب ہوئی گی اوت العلم نمرات دادی مجاہد وی من اہل الكتاب کم اہل کتابو کچی ایمان راوڑا ابن زید وی الانبیاءو اوت العلم دکھ دا قرآن خو ہر زمانہ کی راغل دے خو پا عربے کے نا دا نورو کتابونو کې چې سونام ټول قران نو حجبه بدلوا هغه پام بیا نازل شو کنه تا جواب او طلاب الدین مثل سلمان او ابو ذر او بلال یا تمرات توت العلم نا طالبان د علم او د دین دي چاگی ور پسی کورونا پریخی دی ناغی سر دیر قطر دیر آغی زمانی لکا سلمان پارسی شو ابو ذر غفاری شو او دغسی بلال شو دا سی طول کل چلوستلی شی پدی باندی نپریوزی لیل ازقانی سجدن پزنو باندی اللہ تعجزی کون کی زنو سمانا مخونه پزمک اگدی خدا عرب محاوره ده کله چې یو بنده په سجده پریوزي نو عرب وی خر للذقن خر للذقن په زنه باندې پریوت په زنه باندې دې شکرې سجده ده ويقولون واي په دې سجده کې تسبيحات سبحان ربنا ډېر پاک دې رب زمون ان كان وعد ربنا لمفعولا یقینا چې وعده در رب زمونږه خامخا کیدون کې ده وعده کړی وکړه باقي کتابونو کې چې دا به کتاب نازلوم زه پیغمبر را لېږم چې قرآن راغی نو هغه وعده پوره شو نو دا دی شکریا دا کینو په سجده کې دا وی چې الله تا کوم وعده کړی و او رښتیا شو قرآن نازل شو مونږ واورېدو ان کان وعد ربنا لمفعولا یو دعوانا دا زکر بخواه پا سجده کی خلقو داغی نعمت موافق تسبیح بیوی چلاو پی کم نعمتو کو داغی نعمت موافق تسبیح بیوی دیم پاگی سجده کی دا تسبیح اوی چاگه ده نعمت سره برابر ده نعمت قرآنو چه ده پی نازل شو نویوی چه سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا چه تاک موعدک لیوا نغر اشتیاشوا دیوی مفسرین ذکر کی صاحب ده کشاب چو یدعو فی سجدت التلاوتی بما یلیق بی آیاتها و سجدت التلاوت کے بعد چسلی تیادی نو اغا تصبیح بوئی چاہا موافقی او برابری داغی آیاتنو سرچ آیات کے سراغلی کا نا لگا ہر سجدہ کی جدا جدا مطلب راغلے دیں چلی فلامیم سجدہ کی کم سجدہ راغلے دا داغی کدال فاز راغلی د مؤمنانو صفاتونه او پکې کنا هغه کې د الفاظ راغلي چې هم لا استکبرون دا خلق ته چې دی لوی نه کوي ادي په ځل کې لوی نه راځي پیل لسماش پاڑا سمایاتو چیزا ذکرو بی آخر رو سجدن و سبحو بی حمد ربیم و املا استکبرون چکل دیتا بیان اکلیشی تلاوت پریوزی پسی زبان دی خر رو سجدن و سبحو بی حمد ربیم و املا استکبرون نو پا دی که باغی کم تصبیح وی دا بیوی چل اوم اجعلنی من الساجدین آل وجهی کان المصبحین بحمدی کان واعوذ بکا ان اکونا من المستکبرین داغی سجدی سر برابر واغی کی دغر آغلیو کا نخواہ يسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ناغي كي وسناسي اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك واعوذ بك ان اكون من المستكبرين او دې صورت کې چراغ لري عدالت بني اسرائيل په اخر کې دې کې وداوي چل اللهم اجعلني من الباكين اليك الخاشعين لك يا الله ماذا خلقنا وغرزه چریتا تجالي ومانځکه اوستانه یریږي ماذا خلقنا وغرزه ولیدل تراغلیو کنا چوئے خیرنا للازقان یبکونا ویزیدهم خشوعان پریوزی پزنو باندی او جاری او زیاد کی دیتا یرا پزلکی دقا سی هر سجده کی جکم الفاظ راغلی ناغیو پا سجده کی بیا اغوی کنا دلته کې زو ذکر کړنیو معنا دا وای دی سبحان ربینا پاکی دا رب زمون لرا ان کان وعد ربینا لمفعولا چې یقینا وعده د رب زمون خامخا کیدون کړه دې معنا دا چې قیامت ته مراد ده وعده د رب زمون صدا قیامت چې به خامخا راځي هغه کې شک نشته دی نو یو ذری پکی داوی عقیده دا قیامت او ساتلا او دا سجده دا غیز پارا دلیلو گردو چسنگ از پا سجده باند پریو تما پز مکمی تنده کی خودو دغسی قیامتم علا راضی چه انسان مرش از مکی تا کس شی نو انکان وعد ربنا نو سجده خود دوی کنا نو یخرون للاذقان بیا پریوزی دا ولی زکلم به سجده کې هوته تسبیح وي اوس په دویمه کې بجړا کوي کنه و یخرون للاذقان یو پریوزی وزنو په مخونو باندې یبکونا او جاری الله تعالی و یزیدهم خشوعا او زیات کې دي صدا قران یرا پزړ کې دا دوی زکا ذکر کړی چې په یو کې د الله تسبیح وي او شکریا ادا کړي د قران او بل کې بیا الله ته جړا کړي او یریږي تنه اصل سجده دی دیو جن ابن عباس رضی الله عنهما ویلو چې ذا قراتم سجدتا سبحان کله چې تاسو تلاوت کوئ د سورته بنی اسرائیل سجده راشي دا فلا تعجلوا بالسجود زری مکه وایګه سجدی نظر سرمرو چتاوي حتا تبکو چې سوم جړلی نه وي جړا فنور دي انسان لا کډیر ځان وی فلم تبک عین احدکم کو جړا نکی استر کې دی او تنستا سو فلیبکی قلبه نزلو خود یو جاڑی کنا نالی سجدی نصر رو چتا گئی جاستا سسترگی و جاڑی یا مزلو جاڑی ویدیدون خشوعا او دیو جن فقهاو تندا معلوم اکلی دا چپ مانزکی او سلی ارسم رو جاڑل خجد خودی دیاری نمون پی نخرابی من پی نماتی اگر که آواز و سراوی استو چغی والی و جد اللہ دیاری نمونز پی نخرابی بلکه منزکی بی کمال پیدا کی زکر نبی علیہ السلام ویلو چه اقرأ القرآن بی حزن کلا چه قرآن لولے ځان و سره غم جن کې کنه هر څه سره ځان غم جن کې کنه چې مور مې مړه ده پلار مې مړه ده پلانېټینګ عظیم هسپتال کې یو اجل جلا شروع شي الله وی چې قران رو لنو و سره ځان غم جن کې کنه ولي فنو نزل بحزن قران په غم نازل شوی دی دې کې خوشحالي نه و قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن و اي و تاچراو بل الله لرا په الله لفظ چې الله يا رب له پر رحمان د موه چې الله ځان له دې رحمان ځان له دې لکه مشرکان د عربو چې وي پیغمبر ته چې او په لمونږ ته چې الله واحد لا شریک دی ابل پلا الله هم یادې رحمان هم یادې نو مونږ په ان شو چې تاسو مطلب زل الله وی چې مطلب دا دی چې ذات د غیو دی او نمونه صفاتونه ډیر دي دا نه چې ذات جدا جدا دی ذات یو دی او صفاتونه ډیر دي نو که په الله له سره لا بل یو که په رحمان سره ایما تدعو په هر نوم او په هر صفت سره چې الله ته आवाज کوي په لو الاسماء الحسنا دا نور څه نه دي خاص دا الله نومونه دي خسته خسته دا نه چې دي سره خدایان ډیر شو نه فلهو دا خو یو الله دی خو اسماء حسنا نومونه او صفتونه ډیر بل ادب او پی جناز مانزو څنګه چې قرآن ادب یې خو چې په دمه دمه وایا زمانځه ادب کوي ولا تجهر بصلاتک جهر مکه وان په خپل مانځ باندې چی مامي اومز کې د جمی او جهري منځي نزوم आवाज مو چتا وا چې د مقتضیان نه آپلا د جمعات نه بار لاړ شي تاسو به پیسې کار صرف ستاسو مقتضیان یې وري ولا تخافت بها ان په دې باندې خاموشي او چپواله کوه چې مقتضیان یې ومنه وري ځواله رات کړل چې نډیر جهر نډیر هیبه وابتغي بين ذلك سبيلا اولت و مقرر کا پمیند دی دوانو کی اولار دغتا اوسط حکم ویلشی دا عدل او دا انصاب خبر وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا کپا مانزکی لولی آیاتوننو آغاو لولا جباغی که دا اللہ دا وحدانیت ذکری او پاغی که دا شرک ردی بودی آیاتونو سر قرآن کی دیر کمال حاصلی گی تا خوبا چتا آسان زدکلی آسان آسان کنا کنا داوم زدکا جباغی که د الله د وحدانیت دلیل او رد شرکی نو اوایا په مانځکی یا اوایا په بیان کې چې تمام صفاتونه د کمال الله لرضیا غزاد چنی نیولې دې ځان د پاره سو ولدو نازولې هغه د دینه پاک دی کنه ولم یکل لو شریکن فل ملک او نشته الله سرا سوک عصدار پا دی بات چاہے کی ولم یکل لو ولی من الظل او نشته داغد پارا سوک امدادی پو وقت دستری والی کی داغو بندستری کی گی نبل تووی چراشا دا مراکا چلک داو گسڑا کما لیکن الله باندې خو ذل ناراضی کړ سړیوالې په ناراضی کړ نو دا غصه اجر چې ولی ته چې ولی دی وسره مدد کوي نشته الله لرا سوک معاون واخده سړیوالی کې او د کمزورې کې یو دا معنا ده من الذل شیخ الاسلام وی فإن المخلوق یوالی المخلوق یو مخلوق چې د بل سره امداد کوي نو لیکي ذلله ستړي شي کنه کمزوري شي کنه چې کمزوري شي او ستړي شي نو فیضا کنه له من یوالیه چې څوکي چې هغه سره امدادو کی او سره ادري نو عذب ولیه هغه په خپل مرګري سره مضبوط شي کنه مخلوق زکا یو بل سره مدد کوي والله تعالی لا یوالی احدا ذالک الله چا سره د دغه د پاره دوستی نه کوي مرګرتیا نه کوي چیر زما باجت راضی ولی لانه عزیز بنفسه اپ خپل معزز دی اپ خپل قادر مطلق دی بیاوی چې دا بندیانو سره ولې محبت ساتي الله خپل ویلي چې زه د دې ولیما زو سره محبت کوم ان الله يحب التوابين دې ویلي کنه و انما يوالي عباده ولې بندیانو سره دې پر محبت کوي لرحمته ونعمته وإحسانه وإبزاله رحمت ببچا کئی خودی بے کئی کنا اگر پی رحمت کئی اگر نعمت نور کئی اگر پی احسان کئی بندیان سر دید پار محبت ساد خدا غینا پدی تما ندے چیرگن ما باندی با استلیوال رازی نوچی بیاتا سو ما سر ومی امدادو کئی جی نا دا خو مخلوق دا غسی کئی خواه اگو غنی حمید دے اگو ایچا تا محتاج ندے او مخلوق اگو تا محتاج دے نو هر قسم مدد و نصرت و معاونت ورسر کئی کنا نو مانا داشو یواج ولم یکل لو ولیم من الظلیم نشتے دا اللہ دا پارا سوک دا سی مددگار چې په وخت حاجت کې پکار شي ځکه چې الله چاته محتاج نه دی اځه معنا دار چې د ظلم رات دا کافرانو او مشرکان او دا باطل پرس خلق شي نو بیا معنا دار ولم یکل الاول من الذل نشته د الله لپاره دوستو د دې ذلیل خلقنا د دې جاهلانو د دې کافرانو خلقنا اږي کې د الله دوست نشته د الله دوست په مؤمنانو کې دي مؤمنان مسلمانان څنګه دا غي نه خپل دین کار اخلي دا غي په لاس باندې خپل دین خوري خپل قران خوري او د مشرکان نه دا کار نه اخلي ځکه هغه یې دوستان نه دي کنه دشمنان دي هغه ذلیل خلق دي ښا دروست سوره کاف کې راځي اوس انشته الله لرا سوک داسې دوستو من الذل دغه باطل پرستو کافرانو مشرکان وکبرو تکبیرا د الله لوی وایا لوی ډیرا څومره چې لوی بیانول شي نو د الله بیانوا دبل چا لوی بیان نه کې ځکه بل چا کې لوی شته نه نو مخلوق خطول عاجز دے نکتا لوی بیانے دا اللہ بیانوا چا اللہ اکبر کہا تکبیرات تھی کہ تسبیحات تھی دا ټول دا اللہ لوی دا ناخر کے توحید ذکر کو صراحتن او اشارے دی توکل چی صورت کے خو اسباب ذکر شد عذاب رات لو چه دی سلور وجن عذاب رازی دنیا تا ناخر کے ہوئی چه عذاب پسدہ پا کی گی عذاب دا اللہ پا دی صفاتو کمالاتو او پا توحید باندی بس چه داوائی نو عذاب بنا رازی دا دا دفاع دا لکسن چه نور پا کی امور مصلحہ ذکر کلیو سورة كهف مكي سورة